گر تو هم با چشم من بینی نگاه خیشتن، می شوی مفتون چشمان سیاه خیشتن. گرچه روشن شد چراغ جانم از انوار عشق، شمع آسا سوختم با اشک و آه خیشتن. دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، کانون من سینه من، سودای من آذر من. اول دلم را صفا داد، آینه ام را جلا داد، آخر به باد فنا داد عشق تو خاکستر من. جان ندارد هر که جانانیش نیست، جان ندارد هر که جانانیش نیست، تنگ شد که بایستانیش نیست یا هر کرا صورت نبندد سرش صورتی دارد ولی که محبوبیش هست نیک بخت آن سر که سامانیش thank you. ماجرای عقل پرسیدم چشمت به کرشم چشم بندی مخرام بدین صفت مباد از چشم بدت رسد گزندی اگر برحمت ما نظر فکندی جایم یا بعد که در درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 122 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محجوبی، کسائی و شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شیخ بهایی، وثوقی، صفای اصفهانی، سعدی و عراقی. آهنگ ابو عطا، گوینده روشنک.